بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج تاریخ ہے 16 ربیع الآخر 1445 سن ہجری بمطابق 1 نومبر 2023 اور بدھ کا دن ہے۔ آج ہم نے ایک کتاب کے مطالعے کا ارادہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے زنا کی لت سے آزادی، ولا تقربوا الزنا، اور یہ کتاب جو ہے نوجوان نسل کے لیے تحفہ ہے۔ اور اس کتاب کو مرتب کرنے والے جو ہیں وہ جمشید اقبال مروت ہیں۔ ان کا موبائل نمبر ہے 03489630660۔ تو یہ کتاب جو ہے پورن ایڈکشن اور جو میسٹربیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور سماعت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس بری خصلت سے آزاد ہو سکیں اور اپنی زندگی جو ہے خوشگوار زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے امور سے بچنے میں ان کو کامیابی مل سکے۔ تو یہ کتاب بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے اور مکمل گائیڈ فراہم کرتی ہے۔ تو اس کتاب کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان طریقے سے اور اس کے موضوعات کی تقسیم کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو انشاءاللہ کافی مفید تر ہوگی یہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ میں اب اس کی کتاب کی جو ہے ابتدا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پیشے لفظ ہے جو کہ مصنف نے اس کتاب میں ابتداءً جو ہے لکھا ہے، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قارئین کرام، یقیناً یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہ زندگی ایک گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے جس کا ضرور اختتام ہوتا ہے، ایک سواری ہے جس کی ضرور کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ یہاں ہم کچھ لمحے سستانے کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں خود کو زنا جیسی لت سے کیسے بچائیں، فحاشی کا مقابلہ کیسے کریں، شیاطین کی گھناؤنی سازشوں کا مقابلہ کیسے کریں، وہ نوجوان نسلوں کو نفس کی چالوں اور مضبوط شیطانی زنجیروں سے کیسے خلاصی دیں۔ آئیے ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے اس کتابچہ کو پڑھیں اور آنے والی نسلوں کو بچائیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی سمیٹیں۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس کتابچہ کو پھیلائیں، مدارس، اسکولز اور یونیورسٹیوں کے طلباء تک پہنچائیں تاکہ نوجوان نسل اس پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکے۔ دوستو، میں نے الگ الگ نشستوں اور قسطوں میں لکھی ہوئی اس تحریر کو ایک فائل میں ترتیب وار اکٹھا کر کے لکھا ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ جمشید اقبال مروت، موبائل نمبر 03489630660۔ اس کتابچہ کا مقصد آپ کی مدد اور آپ کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ بری عادات سے چھٹکارا حاصل کر پائیں۔ نو فیپ پاکستان ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو پرعزم ممبرس کی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ نالج، گائیڈنس اور ٹولز فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ پورن ایڈکشن اور مشجنی جیسی تباہ کن عادات سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر اور مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سواریں۔ چنانچہ قسط نمبر 1 شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پوری آڈیو کو ہم قسط وار ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ آگے قسط نمبر 1 سماعت فرمائیے گا۔